نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، عرض یہ ہے کہ دین تو پانچ شعبے ہے اور دین کا کام چھ شعبے ہے. دین پانچ شعبوں میں منقسم ہے اور دین کا کام چھ شعبوں میں منقسم ہے. دین تو ہے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت. عقائد وہ ہیں جن کو دل میں تسلیم کر کے ان پر ایمان لانا ہے، ان کا حال باطن میں حاصل کرنا ہے. عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادتیں ہیں. معاملات خرید و فروخت، نکاح، طلاق، جتنا دوسرے لوگوں کے ساتھ لین دین آتا ہے، یہ معاملات ہیں. اور اخلاق، ایک آدمی کبر اثر لالچ سے بھرا ہوا ہے، دوسرا آدمی اخلاص سے، محبت سے، خیرخواہی سے بھرا ہوا ہے، تو کبر اثر لالچ کی نہ رہا، یہ اخلاق رذیلہ ہیں، گندے اخلاق. محبت، اخلاص، ہمدردی، خیرخواہی، اخلاق حمیدہ ہیں، اچھے اخلاق ہیں. معاشرت ہے کہ ملنا ملانا، اٹھنا بیٹھنا آدمی کا کیسا ہے کسی کے ساتھ. یہ پانچ شعبے دین ہیں. دین کا کام چھ شعبے ہیں: تصنیف و تالیف، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ اور بیعت و تلقین اور قانون آئین اور قتال. یہ چھ شعبے ہیں. اور سب کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پر ہے. گاڑی لے لی آدمی نے، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، ہاں جی، آج پیٹرول اس میں نہیں ہے تو ایک قدم نہیں چل سکتی ہے، کیونکہ اس کے چلن کی بنیاد پیٹرول پر ہے. تو باری ساری کی ساری ترتیبوں کی بنیاد جو ہے وہ ایمان پر ہے. کہ اللہ پاک کی ذات الجلال کا آدمی کو ایمان یقین حاصل ہو، اس کے وعدوں پر، اس کی قدرت پر، طاقت پر اعتماد ہو، اور اس اعتماد پر کمر باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہو، اور اس کی ساری ڈیلنگ سارے لوگوں کے ساتھ اس اعتماد کے تحت. دریا دجلہ کے کنارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کھڑے ہوئے، اور ان کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے پل توڑ دیا ہے، کشتیاں ہٹا دی ہیں، اور دریا دجلہ اتنا بڑا دریا ہے کہ چھوٹا بحری جہاز جسے اسٹیمر کہتے ہیں اس میں چلتا ہے. اب اس کو پار کر کے حملہ کرنے، آپ کیسے کریں؟ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، تو صحابہ اکرام میں روحانی لحاظ سے بہت قابل لوگ گزرے، ان میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا امیر المومنین، اس پانی پر سے ہم گزر جائیں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ کے لشکر میں کوئی ایسا آدمی نہ ہو جس آدمی کے ذمہ گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ کا لشکر کا یہ حال ہے کہ اس کے میں کسی کے ذمہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، تو ہم اس دریا کو پار کر لیں. تو امیر لشکر کو بھی اللہ نے بصیرت عطا فرمائی ہوئی، انہوں نے لشکر پر نگاہ دوڑائی، انہوں نے کہا لشکر میں کسی پر گناہ کبیرہ کے اثرات نہیں. جس طرح ڈاکٹر دیکھتا ہے نا کہ گردے کا مریض ہے، یہ پیٹ کا مریض ہے، ہاں جی، یہ ٹی بی کا مریض ہے، تو علامتیں ہوتی ہیں نا، عام آدمی کو نہیں پتہ چلتی ہیں، ڈاکٹر کو پتہ چلتی ہیں، علامتوں سے پہچان لیتا ہے کہ یہ فلانی بیماری کا مریض ہے. تو ایسے روحانی علامتیں بھی آدمی پر ہوتی ہیں، اور سجائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ساجد کے نور والا ہے، یہ ولایت کے نور والا ہے، ہاں جی، اور یہ جو ہے تو بدکاری کے اندھیرے والا ہے، فلانے اندھیرے والا ہے. یہ حالات ہوتے ہیں. کرنے کا اس لشکر میں کوئی بھی کبیرہ گناہ والا نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر بسم اللہ پڑھو اور قدم ڈالو، یہ پانی کے قطرہ میں نہیں ڈبو سکتا. اور دریا کو پار کیا انہوں نے، اور پار کرنے کے بعد جتنی عربی کی تاریخ ہے نا، البدایہ و نہایہ بلادری، جتنی عربی میں لکھی ہوئی تاریخ ہیں تو عربی میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ جگہ کہ ایرانیوں نے دیکھا، انہوں نے کہا دیوان آمدن دیوان، یہ تو دیو آ گئے، دیوان آمدن دیوان آمدن، یہ لفظ فارسی میں لکھو ساری تاریخ کہ دیو آ گئے، دیو آ گئے. تو ایسے ہم کہتے ہیں یقین، اللہ کی ذات الجلال پر یقین کا ایک ایسا مقام ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر ہم تو کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو قدرتوں والا مانو. کہ یقین کا ایک مقام ہے کہ اللہ کے وجود کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے، ساری چیزیں اللہ کے امر سے قائم ہیں، جو امر ہٹے بس کچھ بھی نہیں ہے، پانی پانی نہیں ہے، آگ آگ نہیں ہے. صحابہ اکرام نے عملی مظاہرہ کیے ہوئے ہیں، کہ ایک مارکے میں ایک کافر نکلا اور اس کے مقابلے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نکلے, تو اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اتنی شہرت تھی کہ جانے والے آدمی کو اندازہ ہوتا تھا کہ زندہ آنے کا امکان نہیں. یہ جو آدمی ڈھال کے بغیر دونوں ہاتھوں تلوار چلا کر لڑ سکتا ہو, اتنی سکل ہے, دونوں ہاتھوں کو گریڈ ون کے جو اس کی پرفار فروار میں سے اس کو کر سکتا ہے. تو اس نے آتی ان کے ساتھ ایک ٹرک کی, اس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ قدرت والی ہے, اللہ کہہ رہا کسی کی قدرت نہیں ہے, کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے, یہ میرے پاس زہر قاتل ہے. تو انہوں نے زہر لے کر اس پر دعا پڑھ کے اس کو پیا اور ان پر ایک ذرا اثر نہیں ہوا. تو یقین کا ایک مقام ہے جہاں پر اشیاء کی تاثیریں ختم ہو جاتی ہیں اور آدمی جو ہے وہ مکان کو کون سا ہے, اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, جب وہ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کے ہونے کا تو اس کو کہتے ہو بس وہ ہو جاتی ہے. اور کن فیکونی, حال اللہ پاک جنت میں ہر ایک جنتی کو دے گا, جس چیز کو کہے گا ہو بس وہ ہو جائے گی. ولکم فیھا ما تشتهی انفسکم ولکم فیھا ما تدعون, وہاں تمہیں ہر وہ چیز دی جائے گی جو تم منہ سے مانگو گے, ہر وہ چیز جائے گی جس کو چمچاہٹ کرو. آدمی کا پھل پھلانا, اس کی شاخ جھک کر اس کے منہ کے آگے لگ جائے گی. اور دوسرے پرندے کو دیکھا کیسا پرندہ, وہ تلا ہوا اس کے آگے کھانے کے لیے پہنچ جائے گا. کو تو یقین حال نصیب فرمائے گا ہر کسی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری ساری چیزوں کی جو ہے وہ ایمان پر چلتی ہے, بنیاد ہماری ایمان ہے. آج کل کے دور کا جو عظیم فتنے ہیں اس میں تو ایک فتنہ یہ ہے کہ ہم عمرہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں, گاڑی ہم بڑھا لیتے ہیں, پگڑی میری طرح باندھ لیتا ہے آدمی, لیکن دل کا یقین اس کا انتہائی کمزور ہے. یہ کتنا پورے یعنی پاکستان کی جس فوج میں جتنے کمانڈر ان چیف آئے ہیں نا, فقط پرویز مشرف اس میں سے وہ تھا, کمانڈو تھا, گوریلا تھا, باقی گوریلے نہیں آئے ہیں. اور جو باقی پاکستان آرمی کے کمانڈوز میں نے پرفارمنس کرتے ہوئے دیکھے ہیں کہ ایک آدمی بغیر صرف خالی ہاتھوں سے آدھے گھنٹے میں 30 آدمیوں کو قتل کر سکتا ہے, اتنی اس کی ہوتی ہے مہارت ہوتی ہے. اور یہ کمانڈو تھا. دیکھو ساری کمانڈو شپ کیا تھی, بدن کی ٹریننگ. بدن تو اس کو کمانڈو تھا, دل بے ایمان تھا, دل بیچارے کا بے ایمان تھا. پتہ کیسے چلا کہ امریکی سفیر نیک تلی فون کیا تو آگے ڈھیرو کر گر گیا کہ میں اپنی قوم کو پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتا اور میں اپنے مسلمان بھائی پر حملہ کرنے کے لیے اس کا ساتھ دوں گا, کیونکہ آج بھی بدنی لحاظ سے اسکل فل تھا, ایمانی لحاظ سے جو ہے تو دل فل تھا. اور آدمی جو ہے وہ جان کی طاقت سے نہیں چلا کرتا, آدمی ایمان کی طاقت سے چلا کرتا. فوج کی اصطلاح میں بھی ہے کہ فوجیں اسلحے سے لڑتی ہیں کہ مرال سے لڑتی ہیں, حوصلہ, کہ فوج حوصلے سے لڑا کرتی ہے. حوصلہ اگر ہو اور اسلحہ کم ہو تو یہ تو گزارا ہو سکتا ہے, اسلحہ بہت اور تعداد بہت اور حوصلہ نہ ہو یہ گزارا نہیں ہو سکتا. اکہتر کی جنگ میں ایک پاکستان کا جرنیل جو ہے وہ ہیلی کاپٹر اتار کر 200 اس کے درمیان آ گیا, ہندو فوجیوں کے درمیان آ گیا. دیکھ 200 آدمی, اب اگر ایک برس مارتے ہیں میں کچھ بھی نہیں. کہ میں نے دیکھا کہ ان میں سارے جوان افسر کوئی نہیں تھا, پاکستان کی اور انڈیا کی کاش نے فوج کی ہے, کہ کہتے ہیں ان کا اٹینشن, سب اٹینشن ہو گئے کہ بھاؤ چل, سب نے پیٹ پھیر دی کہ کوئک مارچ, سب کو کوئک مارچ کر دیا جی. بس نکل اس نکل نکل کر صحیح سالب نکل کر آ گیا جی. وہ جرنیل کے اس کی وفات ہو گئی, گھر والوں کو میں نے کہا تھا کہ میں کسی دن انٹرویو کرنے کے لیے آؤں گا کہ اس کے حالات میں لکھنا چاہتا ہوں. تو خیر پرویز مشرف صاحب بیچارہ باڈی لی اسکلفل تھا, اور اسپرچولی نل فل تھا, یعنی نل فل کوئی نل آدمی ہتھیار ڈال کر جو لیٹ گیا جی, اور دشمن کو جو بلایا 13 سال سے پاکستان جل رہا ہے, بمباریاں ہو رہی ہیں, کچھ تو خون اندر ہو رہا ہے, خون بہ رہا ہے, معیشت تباہ ہو گئی, حالات کچھ نہ رہے, اور وہ اس کا جو وش سرکل تھا وہ گمراہ جو ترتیب سے چل رہی ہے, پتہ نہیں کب تک چلے گی. تھوڑے یہ کر رہا تھا کہ اس وقت جو ہے تو تیرے عامی سے لے کر تیرے فرمانروا تک وہ ذوف یقین اور دل بے ایمان لیے ہوئے چل رہا ہے, تو نمازی اور حاجی جو ہے وہ بھی دل کمزور اور بے ایمان لیے ہوئے چل رہا ہے. اس لیے جس کا ایمان نہیں اس کی جان نہیں, اور اس کا حوصلہ نہیں اس کی جرت نہیں, اور اس کے پاس شجاعت نہیں اس کے پاس ہمت نہیں, وہ پیٹرول پر گاڑی کی جو طاقت ہوتی ہے وہ گیس پر تو نہیں ہوتی ہے, پر گیس اتنی کم ہوگی کم پیسے سر پا رہا ہے اس کی طاقت اور کم ہوتی ہے. تو یہ ایمان کا حال ہوتا ہے, ایمان وہ سونا ایک آدمی لے جا کر سرار کے پاس رکھتا ہے سونا کہ میں زیورات بیچنا چاہتا ہوں, کہتے ہیں کہ تولا تو 60,000 روپے ہے آپ کو میں 52 میں دوں گا, دوسرا رکھتا ہے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں آپ کو میں 45 میں دوں گا, کہتے ہیں عجیب بات ہے خود تو 60 سے دیتے ہو اس کا 52 لے رہے ہیں میرا 45 میں لے رہا ہوں, کہتے ہیں ہم تو قیمت پاسا کی دیتے ہیں جی, سونے پاسا نہیں اصل کیا چیز ہے, ٹانکا ٹانکی کی قیمت ہم نہیں دیا کرتے, سارے اعمال ہیں پاسا, یہ قوت یقین ہے, وہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکات ہے کوئی نیک عمل ہے, وہ اس لیے کہ صحابہ اکرام کا ایک مد صدقہ کرنا, صحابہ اکرام کا ایک مد صدقہ کرنا تمہارے اور پاس سونا صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب میں بڑا ہوا ہے. تو کس بارے میں بڑا ہوا ہے, کوانٹٹی تو 100 ایک اور پہاڑ 15 میل سونے کے پہاڑ کی تو بہت زیادہ کوانٹٹی ہے, اور ایک مد جو ہے وہ کوئی 250-300 سے غلہ بنتا ہے اس کی کیا قیمت ہے اس کے مقابلے میں, اس کا ثواب کیوں بڑا ہوا ہے کہ اس کی قوت ایمان کی وجہ سے بڑا ہوا ہے, کیونکہ ایمان جتنا بڑھتا ہے اخلاص اتنا بڑھتا ہے, اس عمل میں قوت آتی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ جب ایمان آتا ہے تھوڑا ایمان سے عبادات درست ہو جاتی ہیں, نماز اور حج زکات بھائی تھوڑا ایمان سے آتا ہے, لیکن اس آدمی سے اگر آپ کے معاملات بھی ٹھیک چل رہا ہو, دکان میں سچ بولتا ہو, سودے میرا فیرج نہ کرتا ہو, اتنے ایمان پر عابد آدمی کا ایمان معاملات میں درست ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے اور زیادہ قوت ایمان کی ضرورت ہے, بڑے ہوئے ایمان کی ضرورت ہے, ہاں جی بڑا تھوڑی سی بجلی چلتا ہے پنکھے کے لیے اور زیادہ چاہیے, اور فریج کے لیے اور زیادہ چاہیے, ایسی کے لیے پھر بہت زیادہ بجلی چاہیے, بجلی تو ہے لیکن ایسی نہیں چلا سکتی. تو معاملات میں آدمی ٹھیک چل رہا ہو اس کے لیے تو اور قوت ایمان کی ضرورت ہے, پھر جو ہے تو آدمی اخلاقیات کے کبر اثر لالچ کینہ کے تحت استعمال نہ ہوتا ہو, یہ ہمدردی خرخائی میں استعمال ہوتا ہے, اس کے لیے اور زیادہ قوت ہے. اور سب سے زیادہ جو قضاء و سیاست کا شعبہ میں نے یاد کیا کہ حکومت کو چلانے کے لیے تو پہاڑوں ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے بزرگوں نے کہا کہ جب دین میں کمی آتی ہے تو سب سے پہلے دین جو ہے وہ سیاست میں سے دین نکل جاتا ہے, سیاسیات کا دین سب سے پہلے نکلتا ہے جب ایمان میں کمزوری آتی ہے. پھر باقی شعبوں سے نکلتا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں جس وقت کے نماز کو بھی چھوڑ دیں اور عورتیں اسکرٹ پہن کر باہر نکلنا پھرنا شروع کر دیں اور یہ حالات ہو جائیں, پھر اس مسلمان کو اللہ پاک کافر کے حوالے کرتا ہے کہ اس کی خوب پٹائی کر, اس کو ذلیل کر, اس کو دھکا دے, جگہ جگہ جو دیکھ رہے ہو, یہ نہیں کہ مسلمان ختم ہو رہا ہے, پہلے اس مسلمان نے اسلام کو ختم کیا ہے اب یہ ختم ہو رہا ہے. بنگلہ دیش بن جائے تھے اس نے, اب اس کی جو موجودہ یہ جو چڑیل بیٹھی ہوئی ہے جس نے کہ اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش ہے اسلام کا نام اٹھا دیا, تو اس جگہ پر جو ہے تو دینی سیاسی پارٹیاں اور مسجدوں کے لوگ زندہ ہیں کہ ان کے مسجد میں اذانیں دیتے ہوئے یہ بات ہو گئی ہے اور انہوں نے اس کو چھوڑا ہے. یہ سگری بات اس بات کا اعلان لے گئے کہ جس طرح باپ میرے ہندو خاندان کا تھا ہم لوگ ہندو ہیں, اور یہ ہندو ریاست ہے, آگے تو یہ بات رہ گئی, اور کیا رہ گیا؟ سے کمزوری یہ بات یہ ہے, اس پر قومیں تباہ ہوا کرتی ہیں. اللہ پاک سے ہم نصیب فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے.